Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar İranlılara mağlup oldular. Arzın size en yakın yerinde. Ama onlar bu yenilgilerinden sonra mutlaka galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde. Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. Rumların İranlıları yendikleri o gün. Müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımı ile. O. Dilediğine yardım eder ve o azizdir. Çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla caymaz. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış kısmını bilirler. Ahiretten ise tamamen habersizdirler. Onlar kendi içlerinde hiç düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonunda, Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek kötü oldu. Allah ilkin mahlukunu yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. O saat başladığı kıyamet koptuğu gün. Günahkarlar korku ve ümitsizlik içinde susup kalırlar. Allah'a ortak koştukları şeylerden hiçbiri kendilerine şefaatçi olamaz. Zaten onlar ortaklarını da inkar ederler. O saat başladığı kıyamet koptuğu gün. İşte o gün birbirinden ayrılırlar. İman edip salih ameller işleyenler. Bir bahçe içinde mesut olurlar. Kafir olup ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince. İşte onlar azabın içinde hazır bulundurulurlar. O halde siz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de Allah'ı tesbih edin o. Ölüden diri çıkarır. Diriden de ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra o canlandırır. Ey insanlar işte siz de kabirlerinizden böylece çıkarılacaksınız. Onun ayetlerinden varlığının delillerinden biri de sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra hemen birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. Onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de, kendileriyle kaynaşmanız için, kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz ki bunda iyi düşünen bir topluluk için ayetler, ibretler vardır. Onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizi ve renklerinizi değişik yapmasıdır. Şüphesiz ki bunda alimler için ibretler vardır. Onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de, gece olsun gündüz olsun uyumanız, lütfundan rızık aramanızdır. Şüphesiz ki bunda işiten bir topluluk için ayetler, ibretler vardır. Onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de, size hem korku hem de ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat vermesidir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir topluluk, İçin ayetler, ibretler vardır. Onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de, göğün ve yerin onun emriyle durmasıdır. Sonra sizi yerden bir tek davetle çağırdığı zaman, hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğer, önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten odur. Bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde bulunan en yüce sıfatlar onundur. Ve o azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir temsil getirdi. Siz rızık olarak verdiğimiz şeylerde, ellerinizin altındaki köleleriniz içinden ortaklarınız bulunmasını, ortaklık hususunda birbirinizden korkup endişelendiğiniz gibi onlardan korkarak sizinle onların eşit olmasını ve kendinizi saydığınız gibi onları saymanızı ister misiniz? İşte biz aklını kullanacak bir topluluk için ayetleri böyle açıklarız. Hayır. O zulmedenler körü körüne heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola eriştirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Hakka yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılıştan verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Bu, dimdik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelin ve ondan korkun. Namazı kılın. Müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka oldular. Her fırka kendi tuttuğu yoldan memnudur. Yanında bulunan din veya kitapla sevinmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra onlara katından bir rahmet tattırınca da, içlerinden bir grup hemen Rablerine şirk koşarlar ki, kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler. Safa sürün bakalım. Yakında bileceksiniz. Yoksa onlara kesin bir delil indirdik de, o delil müşrik olmalarını mı söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırırsak buna sevinirler. Şayet yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse, hemen ümitsizliğe kapılırlar. Görmediler mi ki Allah, rızkı dilediğine geniş geniş vermekte, dilediğinin rızkını da daraltmaktadır. Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğimiz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğimiz zekata gelince, o böyle değildir. O zekatı veren kimseler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, daha sonra da dirilten Allah'tır. Peki sizin ona eş tuttuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir ve yücedir. İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat baş gösterdi. Allah işlediklerinden bir kısmını onlara tattırıyor ki, belki dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Çünkü onların çoğu müşrik idi. Allah'ın katından dönüşü olmayan bir gün gelmezden önce yönünü dosdoğru dine çevir. O gün bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Salih amel işleyenler yerlerini kendileri için hazırlamış olurlar. Ta ki Allah, iman eden ve salih amel işleyenlere lütfundan mükafat versin. Şüphesiz ki o, kafirleri sevmez. Rüzgarları yağmurun yağacağına, aşılamanın yapılacağına müjdeciler olarak göndermesi onun delillerindendir. Ta ki size rahmetinden tattırsın. Gemiler onun emriyle yüzsün ve siz onun lütfundan nasibinizi arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık delillerle geldiler. Biz de günahkarlardan intikam aldık. Müminlere yardım etmek üzerimizde hak olmuştur. Allah odur ki rüzgarları gönderip bulutları yürütür. Onları dilediği gibi gökte yayar ve parça parça eder. Sonra da bulutların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğine yağmur verdiğinde, onlar hemen sevinirler. Oysa onlar daha önceden üzerine yağmur indirilmesinden iyice ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de ekini sararmış görseler, hemen ardından nankörlük ederler. Gerçek şu ki sen ölülere işittirmezsin. Arkalarını dönüp giden sağırlara da davetini duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen ayetlerimizi ancak inananlara duyurabilirsin. İşte onlar Müslümanlardır. Allah sizi oldukça güçsüz bir maddeden yarattı. Güçsüzlükten sonra kuvvetli kıldı. Sonra o kuvvetin ardından da zayıflık ve ihtiyarlık verdi. O dilediğini yaratır. O, ilim ve kudret sahibidir. Kıyamet koptuğu gün suçlular bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar böylece aldatılıp saptırılıyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler ise şöyle derler. Andolsun ki siz, Allah'ın yazısında yazılan o yeniden dirilme gününe kadar orada kaldınız. İşte yeniden dirilip kalkma günü bugündür. Fakat siz bilmiyordunuz. Artık o gün. Zulmetmiş olanlara mazeret beyan etmeleri bir fayda vermez. Kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali getirdik. Şayet sen onlara bir ayet mucize getirsen. Kafir olanlar. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. Derler. İşte böylece Allah. Bilmeyenlerin kalpleri üzerine mühür basar. Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yürekten inanmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler.